سوره مبارکه مطففین از جمله سوره های مکی است، دارای 36 آیه، یک رکوع، در ترتیب مصحف 83 سوره است و تسلسلش حسب نزول 86 سوره است. سوره مبارکه بعد از سوره مبارکه عنکبوت نازل گردیده. سوره مجموع کلمیش 169 و مجموع حروفش 780 است. از اینکه سوره مبارکه در مکه مکرمه نازل شده، ولی بعضی از مفسرین کرام مدنی بودن آن را هم بیان داشتند، ولی لحن آیه مکی بودن آن را تایید میکند، با وصف از اینکه خواندن از این سوره در مدینه منوره صورت گرفته، یعنی نزولش در مکه است ولی تلاوتش در مدینه منوره صورت گرفته. این سوره چند بخش را برای ما شما پیشنهاد میکند و پیشکش میدارد. اول، هشدار و تهدید شدید نسبت به کمفروشان در روز رستاخیز که سرچشمه عذاب الهی در حقیقت امین نقطه برش تثبیت شده. دو، اشاره به این که گناهان بزرگ از عدم ایمان راسخ سرچشمه میگیرد. هر کسی که ایمان ضعیف داشت به امان اندازه گناه بیشتر میکند. سه، بخشی از سرنوشت مجازات و مجازات در آن روز بزرگ، انسان به چی بدل داده می شود. قسمتی از مواهب عظیم و نعمتهای روح پرور نیکوکاران در بهشت، آن را هم برای ما شما بیان می کند. پنجم، اشاره به استهزاء جاهلان و کفار نسبت به مؤمنان و معکوس شدن این حالت در روز واپسین، که در اون روز ما از مسلمان ها بر کفار استهزا می کند و آنها را تحکم می کند. بسم الله الرحمن الرحیم. ویل للمطففین، وای به کم فروشان، افسوس به حال کم فروشان و عذاب و نفرین الله برای کم فروشان. الذین اذا اکتالوا علی الناس، آنانی که چون می گیرن پیمانه به پیمانه، علی الناس از مردم، یستوفون به طور کامل می گیرن و کل نقاط را مراعات میکند. و اذا کالوهم او وزنوهم یخسرون، و چون به پیمانه بدهند به ایشان، او وزنوهم یا وزن بکند به ایشان، یخسرون کم میگذارند. اگر وزن بکند و یا پیمانه بکند، در اینجا باز این نکته را مراعات نمیکنه که حق جانب مقابل بر ما چیست. الا یظن اولئک انهم مبعوثون، آیا باور نمیکنن آن گروه که مسلماً برانگیخته میشن نزد الله؟ این تجاوزشان در ترازو، در پیمانه، سرچشمه از این میگیرد که اولائک انهم الله یظنوا، این که گمان نمیبرند اولائک که آن گروه و آن جماعه که چنین معامله میکنه، انهم مبعوثون، که مسلماً برانگیخته میشون لیوم، در روزی که عظیم، بسیار بزرگ است. یوم یقوم الناس لرب العالمین، روزی که استاده میشوند مردم به پیشگاه پروردگار عالمیان. کلا، چنین نیست که اینها میپندارن که خداوند متعال از اعمال اینها پرسان نمی کند. چنین نیست که اینها از پیمانه و ترازویشان سوال کرده نشوند. این کتاب الفجار لفی سجین، مسلما نامه اعمال بدکاران در سجین است. امام نسائی و ابن ماجه از حضرت عبدالله ابن عباس روایت میکنه که انگامی که پیغمبر علیه السلام به مدینه منوره تشریف آورد، مردم مدینه بحث میکردند، نقص میکردند در ترازو، در پیمانه ایشان. الله این آیت را توسط پیغمبر خدا بر اونها بیان داشت و این از این اعمال نکوهیده اونها را منع کرد. بعد از اینکه این آیت را تلاوت کرد، این سوره را تلاوت کرد، پیغمبر علیه السلام نکات بر مردم عرضه داشت و فرمود که خمسون به خمسن، ببینین پنج چیز در مقابل پنج چیز است. ما نقص قوم العهد الا سلت علیهم عدوهم، هیچ قومی از مسلمان ها و هیچ قومی نقض عهد نمی کند با کسی، مگر اینکه خداوند متعال دشمن را بر اونها غلبه می دهد، دشمن سرش مسلط می شود و مسلمان نمی زیبد که عهد که می کند با کسی او را نقض. دوم، و ما حکموا بغیر ما انزل الله الا افشا فیهم الفقر، هیچ گروهی از حکم الله سرباز نمیزند و از تطبیق حکم خدا سرباز نمیزند مگر اینکه الله اینا را فقیر میکند. چرا ما فقیر هستیم؟ به خاطر که حکم الله را نافذ نمیکنیم. پارلمان، ریاست جمهوری، وزارت اطلاعات و کلتور کلش فیصله کرد که افلام مبتذل بند، تلویزیون های سریال ها را بند بکنه، هیچ کس نتانست را منع بکنه. و چی میگه؟ قانون است. عجیب بیقل بیقل گفت را آوانم یکان دفعه مشنا که بیخی تعجب آور است. و روز داشته یک وکیل چی میگه؟ آسف ما باید صلح بکنیم، قانون اساسی را باید بپذیریم. کدام قانون اساسی؟ کلیت بخوری. یک قانون اساسی را قد دوست داری خود در ایجا هم دوستش میداشتی. ایجا تو فیصله کردی و دو رفت هم قانون اساسی دی یک تلویزیون به رسمیت نشنا. در اینجا که خونها بند می شود، مسلمان ها در امن می شود، کشور صلح پیدا می کند، این ریشخن قانون اساسی رو پیش کرده رویستی. یک بار سر خود فکر بکن، بیاندیش، بگو صلح را می خواهیم، خدا کنه که این قانون روست انداخته شود. ما در افغانستان امن را می خواهیم، ما در افغانستان نمی خواهیم دیگه جنگ بوده باشد. بی معنا پلان پیشکش نکن. قانون اساسی قانون اینقدر قانون اساسی رو دوست داشتی قراره که در خانه‌ت می شدی و اعتراض بلند می کردی. از برای خدا چهار ارگان حکم بکنه، یک تلویزیون کس منع کردن نمیتونه. واسه یک قانون اساسی است. لا حول ولا قوه الا بالله. و سوم نکته میگه که ولا تفف المكيال الا منع النبات واخذوا بالسنين. هیچ کسی کم فروشی نمیکنه. در کشور کم فروشی را رواج نمیده مگر اینکه خداوند متعال بر اینها منع میکند امین نباتات را، کشتزار برشان کم میشود و خداوند متعال اینها را به قحط سالی میگیرد. ولا منع الزکات الا حبس عنهم المطر. منع نمیکنند زکات را مگر اینکه خداوند متعال باران سرشان بند میکند. امام طبرانی حدیث را از حضرت عبدالله ابن عباس و از حضرت عبدالله ابن عمر روایت کرد. در اینجا هم الله می فرمه که کلا چنین نیست، این کتاب الفجار لفی سجین، مسلما نامه اعمال بدکاران در سجین است. و ما ادراک ما سجین، و تو را چی دانان که چی سجین؟ کتاب مرقوم، هو کتاب مرقوم، یقینا او کتاب نوشته شده است. ویل یومئذ للمکذبین، وای در آن روز بر تکذیب کنندگان. کیست؟ الذين يكذبون بيوم الدين، آنانی که دروغ می شمارند روز جزا را. و ما يكذب به، و تکذیب نمی کنند به آن، الا كل معتد اثيم، مگر هر متجاوز و گناهکار. تکذیب قیامت کی می کند؟ آن که گناهکار و بدکار است. اذا تتلى عليه آیاتنا، چون خوانده شود بر وی آیات ما، قال می گوید اساطیر الاولین، داستان های خرافی پیشینیان است. کلا چنین نیست که نامه که قرآن اساطیر الاولین است. بل ران علی قلوبهم، بلکه زنگ بسته است علی قلوب بر دلهای ایشان. ما کانو یک سیبون آنچی که میکردن، اعمال زشتش قلبشان مکدر ساخته است، قلبشان نمگین ساخته است. بدان وقتی که قلب پرده پوشید، در این صورت حق در سرایت نمی کند. آن حضرت صلی الله علیه و سلم در یک حدیث می فرماید که انه لا یغان علی قلبی، یگان بار بر قلب خود احساس گرد را میکنم. فاستغفر الله و اتوب، زود استغفار میگم و به الله جل جلاله بر میگردم. و در حدیث دیگه میگه که هر انا ما در یک روز بیش از 70 مرتبه استغفار میگم و به الله بر میگردم. بنان پیغمبر میگه که یگان بار ات احساس میکنم. از ما چی است؟ به اساس بد کردار ما قلب های ما یک خوب یک دیوار واره پیدا کرده، یک کاگل واره است. از این خاطر حق در ما سرایت نمی کند. وقتی که به ما گفته می شود طرفه می ریم. به ما گفته می ریم، میگه به ما نگفته، به فلانه کس گفته. هر چیزی که می بینی یا به یهود و نصارا نسبتش می دیم، و یا هم برای اهل کتاب، و یا هم برای یهود و مشرکین و قریشیان نسبتش می دیم. نه، قرآن کریم هشدار بر کل ماست. باید ملتفت بوده باشیم. اگر نیست بترس که نشوی، از این بترس. کلا چنین نیست، انهم عن ربهم، بلکه ایشان از دیدن پروردگارشان یومئذ در آن روز لمحجوبون، ممنوع باشد. به اساس از بد کرداریشان در دنیا خو قلبش به اساس کدورت نتانست پیام را بگیرد. و در آخرت هم انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون، مسلما ایشان از دیدار پروردگارشان آن روز لمحجوبون، ممنوع باشند. ثم انهم، پس هر آن ایشان، لصال الجحیم، وارد شدگانند به دوزخ به اساس ابدی اعمالشان. ثم یقال، و باز گفته می شود به ایشان، هذا الذي كنتم به تكذبون، این است آنچه که شما آن را دروغ می شمردید. کلا، هرگز نی، این کتاب الابرار لفی علیین، چنان نیست که اینا بمپندارن که هر کس کار بکنه در بدلش جواب نمی گیره. کلا، هرگز نی، این کتاب الابرار، مسلما نامه اعمال نیکوکاران، لفی علیین، در علیین می باشد. علیین، جمع علی، در اصل به معنای مکان بالا و یا هم اشخاصی که در محل بالا می نشینند. در اینجا به معنای برترین مکان که در آسمان ها یا در بهشت است. نامه اعمال نیکوکاران در برترین جای قرار دارد. و ما ادراک ما علیون، تو چی می دانی که علیون چیست؟ چی می دانی که علیون چیست؟ کتاب مرقوم، هو کتاب مرقوم، آن کتابی است نوشته شده، یشهده المقربون، مشاهده میکنند آن را مقربان درگاه الهی. ان الابرار لفی نعیم، به اساس ازی که چون کتابش در پیش نیکوکاران و مقربان درگاه الهی است، حسب ازی الله سرشان لطف میکند. ان الابرار لفی نعیم، هر آن نیکوکاران در نعمتند. نمونیش، علی الارائک ینظرون، بر تختها تکیه کرده نظاره میکنن به یک دیگر، میبینن مناظر طبیعی و نظام دقیق جنت را. تعریف فی وجوههم، میشناسی در روحایشان، نظره النعیم، تازگی نعمت را، تازگی نعمت را میچشانی، میبینی در وجودش. این نعمت چیست که تازگی از او در رویش دیده میشود. یسقون من رحیق مختوم، سیراب میشوند از شراب دست نخورده و سربمهر. من رحیق مختوم، از شراب دست نخورده و سرغج، همونطور که مهر است. ختامه مسک، که مهر آن از مسک است، یک تعبیر. ختامه مسک، که مهرش و سرغجش از مسک است. یعنی به این عبارت، وقتی که شراب برت آماده می شود، مهرش هم که میکنی، مهرش هم تو آهن امروزنگی وار نیست که سر بوتلا بنده است، یک پلاستیک عادی نیست، همیش اما تو یک بوی گوارا میداد مانند مسکواری. یا به تعبیر دیگر، ختام و مسک، آخری از این شراب به مانند شراب های دنیا واره نیست، به مانند نوشیدنی های دنیا واره نیست. در دنیا چی رقم هست؟ چیزی را که ما می نوشن در آخرش می بینیم یک نوع گرد می بینیم، به نام آخر از این نمی نوشن، خراب است. در آخر شراب جنت چی است؟ ختام و مسک، آخرش هم مسک است، اما تو یک بوی خوبه، یک لذت خوبی دارد. به باره دیگر، ما که چیزی را میخوریم در آخر، اما لذت مزهش در آخر میماند. چرا آخر شای را نمیخوریم؟ نمیخوام که زبان خود را به لذت سرش بکنیم. از شراب طهور جنت که استفاده بکن، آخرش را که بگیری لذتش همیشه برات میماند. ختام و مسک، مهر که آخر آن از مسک است. و فی ذالک، و در آن باید، بعد از آوردن چنین نعمت، فلیتنافس المتنافسون، رغبت بکنن رغبت کنندگان، با او باید رغبت بکنن و از این زرق و برق دنیا عقب باید بروند. و مزاجه من تسنیم، و این شراب طهور ممزوج با تسنیم است. وقتی که میگه تسنیم، در حقیقت میبینیم که الله جل جلاله برای تنافس و سبقت و پیشی اول ما را دعوت کرد، و شراب هایی که در جنت داده می شود انواعی از خود دارد. میبینیم که زیر نهرها جاری است یک نوع شراب، بعضی در ظرف های سربسته و مهر شده قرار دارد، و از همه لذیذتر شراب است تسنیم است، که از آسمان جنت یا طبقات بالای جنت پایین می ریزد و ممزوج می شود با رحیق مختوم، با او ممزوج می شود. و مزاجه من تسنیم، این شراب طهور ممزوج با چی است؟ با تسنیم است. و این تسنیم از بالای جنت پایین می شود. مثل که ما چای پخته می کنیم، بعد در این چای یکان بار زعفران هم اندازی و یکان بار هیل هم اندازی و این چای گواراتر می کنه. در این شراب طهور هم تصنیمی که از بالای جنت انداخته می شود به لذت از اون می افزاید. عیناً آن چشمه ایش، تصنیم آن چشمه ایست، یشربو بها المقربون که می نوشد از آن، یشربو بها که می نوشن از آن المقربون، نزدیکان نزدیکان درگاه الهی. کسی که هر قدر به بارگاه الهی نزدیک است از او بیشتر استفاده می کند. در بدره آن ان المجرمین ان الذین اجرموا هر آن گناهکاران کانوا من الذین آمنوا یضحکون، گناهکاران در دنیا پیوسته بر مؤمنان می خندیدند. و اذا مروا بهم و هنگام که به جمع از مؤمنان می گذشتند یتغامزون، با یک دیگر چشمت می زدند و نفرین نشان می کردند. مجرمین هر دو به مسلمان ها می رفتند یک نوع اذیت برشان یا به چشم یا به دست یا به زبان برشان می دادند. و اذا انقلبوا و هنگام که به سوی خانواده ایشان می آمدند و اذا انقلبوا الی اهلهم و چون می آمدن به سوی خانواده خود و بر می گشتن انقلب و فکیهین، باز می گشتن خندان و سخنباز. به طرف خانهشان که مجرم می آمد به خنده می آمد و در اوج هم پیش خانهشان آنچه استهزایی که به مسلمان کرده بود، توهینی که به مسلمان کرده بود، به او هم سخن می گفت انتو کردم. و اذا رأوهم و وقتی که می دیدن ایشان را قالو می گفتن ان هؤلاء الضالون، مسلمان ایشان گمراهانند. هرگاه مسلمان میداد میگه امی گمراه است، امی بدبخت است. و ما ارسلوا علیهم حافظین، حالا که فرستاده نشدن بر مؤمنان نگهبان، ای کفار بر مسلمانان نگهبان نشدن که نه باید نگهبانیشان رو بکند. فالیوم الذین آمنوا پس امروز آنان که ایمان آوردن من الکفار یضحکون، بر کفار یضحکون میخندند. علی الارائک یندرون، در حالی که بر تخت های بهشتی نشسته اند یندرون و نگاه میکنند. هل ثوب الکفار ما کانوا یفعلون، آیا جزا داده شد کافران را حسب آنچه که میکردند؟ جواب در خود کلمه است بله داده شد. هل ثوب الکفار، آیا جزای کفار، ما کانوا یفعلون، پاداش اعمال خود را گرفتند؟ آیا جزای برای کفرار حسب اعمالی که کردن داده شد؟ بله داده شد.